Hindi ka nawala sa isip ko. Kahit nakalayo ang puso ko ay nasa'yo. Hindi pa rin nagpapako itong aking nadarama. Mahal kita, di ba? Dati pa Dati pa ulit ang buhay.